Oni dă mă de jos, se dă pe cal. Cântă oțu, udă mă sacă, sare cu țâgâtul din teacă. Cântă cu ce limba spice, s-o ia dai ca s-o mănânce om. Când se duce după dragoste în colnice, să cânte frumos ca tine, să mă iubească pe mine, bă. Și-n foia